Galatia bab 5. Supaya kita martika temenan, Kristus wus martikake kita. Awit saka iku, ngadega kang jejeg, lan aja gelem dietrapi pasangan pangawulan maneh. Satemen-temene aku, Paulus, pitutur marang kowe. Menawa kowe tetak, Kristus bakal ora migunani babar pisan tumrap kowe. Sepisan maneh dak pituturake marang saben wong kang tetak, menawa wong iku wajib nglakoni saking angger-anggering toret. Menawa kowe ngarah supaya kaanggep bener marga saka angger-anggering toret, kowe dadine uwal saka Kristus. Kowe urip ing sanjabaning sih rahmat. Marga saka Roh lan awit saka pracaya, kita nganti-anti padha kabenerake kaya kang kita arep-arep. Sabab tumraping wong-wong kang ana ing Kristus Yesus. Bab tetak utawa ora tetak iku ora ana paedae. Kejaba mung pracaya kang tumindake kalawan katresnan. Biyen anggonmu melu tetandingan iku kalawan becik. Sapa to kang memalangi kowe? Satemah kowe banjur ora manut ing kayekten maneh? Pambujuk supaya ora manut maneh iku ora saka panjenengane kang nimbali kowe kabeh. Ragi satitik wis bisa njalari jladrene mekat. Ana ing Gusti, aku yakin mungguh ing kowe. Menawa kowe ora duweni panemu liya, kejaba panemu iki. Nanging sapa kang isrohake kowe? Iku bakal nyonggo paukumane, sanadyan sapa wae wong iku. Lan maneh tumrap aku sedulur-sedulur, menawa aku isih martakake bab tetak, geneo aku isih dikuyo-kuyo. Sabab yen mangkono, salib iku ora dadi sandungan maneh. Becike wong-wong kang padha mbujuki kowe iku, padha ngebirio awake sisan wae. Para sedulur, kowe wis padha katimbalan supaya mardika. Nanging aja nganti kowe migunakake kamardikan iku dadi dadaan tumrap urip tata kadagingan. Nanging padha laden linadenono srana katresnan. Sabab angger-anggering toret kabeh iku kacakup ing pangandika siji iki, yaiku sira tresno marang sapepadaniro dikaya marang awak ira dhewe. Dene menawa kowe padha kerah lan padha mangsa minangsa, padha diawas, aja nganti padha tumpes tinumpes. Maksudku yaiku lakumu padha manuto marang Roh, satemah kowe ora nuruti pepenginaning daging. Awit pepenginaning daging iku nyulayani karsane Roh, lan karsane Roh iku nyulayani pepenginaning daging. Awit sakarone padha lelawanan. Satemah kowe saben-saben ora nindakake apa kang kok karepake. Ananging menawa kowe padha masrahake awakmu supaya dituntun dening Roh, mesti kowe padha ora kawengku ing angger-anggering toret. Dene panggawining daging wus cetha, laku cabul, laku rusuh, hawa nafsu, panyembah brahala, sihir, sesatron, pasulayan, kameren, kanepson, pamrih, padudon, cecongkrahan, drengki, endem-endeman, ropian-ropian, lan sapanunggalane. Tumrap sakabeh iku kowe dak elingake, kaya kang wis dak tindakake mbiyen. Menawa sapa kang nindakake bab-bab kang kaya mangkono iku, ora bakal tompo warisan kratoning Allah. Dene woing Roh, yaiku katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, poromarto, kabecikan, kasetyan, alusing budi, bisa ngemudeni diri. Ora ana angger-angger kang lawan iku mau kabeh. Lan sopo kang dadi kagungane Kristus Yesus, iku wis nyalip daging dalah saking hawa nafsu lan pepenginane. Menawa kita urip marga saka roh, urip kita uga katuntun dening roh. Lan kita aja mendem derajat, aja padha tantang-tantangan, sarta aja padha drengki.